بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. سورة الزلزال دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورستر سورة النساء او مخير سورة الحديد نا. ترتیب قرآنی کی نه نوی نمبر سورۃ دی یو کم سلم او ترتیب نزولی کی دری نوی نمبر سورۃ دی عرب دری سورۃ د ما قبل سردار مخ کی سورۃ کی اللہ تعالی نعمت بیان کر پیغمبر بیان د نعمت الرسول رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ تاس باندې اللہ مہربانی کړی دی پیغمبر را لګره نو دی سورۃ کی اللہ تعالی ذکر کوي تخویف او خروی د پاره د منکرینو الله تعالی خپل پیغمبر را لګره د ستاسو د هدایت د پاره خو چا چې د الله تعالی دغه پیغمبر ونه مانه نو دا غیر پاره د قیامت یاره په دې صورت کې بیانې دا ور صورت دا تخویف او خروی او اثبات د قیامت قیامت را روان دی او قیامت بر باندې راځي دا غیر پاره تیاری وکي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجل قول شي زمکه په جل قول سره دا زمکه به او خوځي په خوځول سره او به خوځي کیده یو قول نم پسرین دارے چی دا زلزلو پر ازمک کوان درازی پا وقت دا پناہ دا دنیا کی کل چی دا دنیا پناہ کی گی او دنیا ختمی گی نو با دا ازمک کوانی با زلزلہ رازی نو دا دا قیامت پا علاماتو کی او علامہ شولا مخ کے سورت الحج کی دا غی تفصیل بیان شیو این نزلزلت ساعت شیو نعظویم دا زلزلہ برازی او دیر زیاد حیبتناک شیر دویم قول نم پسرین دارے چې دا به باس بعد الموت کله چې قیامت شي او الله تعالی دوباره خلق پیدا کی نو دا به په هغه وخت کې راشي دا زلزلہ پر ازمکه باندې راشي اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجل قول شي ازمکه په جل قول سره او خوځيږي او خوځول شي ازمکه په خوځول سره واخرجت الارض اثقالها او راو باسي الارض ازمکه اثقالها بوجن خپل یا یو قول هم پسرین پرې کړه دا اثقال نو مراد چې خزانه دي او په حدیث ته مسلم کې غراغلی دي د قیامت نو مخ کې زمکه خپل سر زر سپین زر لوی لوی ټوکړې چې دا براو غورځي په شان د غټو غټو ستنو باندې سر زر سپین زر دا براو غورځي او مالونه ور ډیر زیات شي ډیر زیات بشي مالونه دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده دویم قول هم پسرین داره کاغه دویم قول مراد شي چې دا بعث بعد الموت نو وروسته کړی چې دا قیامت ورځ شي هغه پرې زمکه باندې بس زلزله راشي نو اخرجت الارض اثقالها بیا د اثقال نو مراد چیرې مړی تی مراد دی د ازمکه و د خپل مړی چیرې راو غورځي وقال الانسان ما لها وصلی الله تعالی ذکر کئ ډیر هیبت د غورځي د قیامت وقال الانسان او ابو انسان ما لها سو شول د ازمکه لره په د ازمکه باندې دا سو شول چیرې مړی راو غورځول دا خبره وک یوم ایذن تحدث اخبارها دریم حالت الله تعالی ذکر کئ یوم ایذن په د غورځ باندې په ورځ د قیامت باندې تحدث اخبارها بیانې به د ازمکه خپل خبرونه دا په قیامت کې به د ازمکه خپل خبرونه بیانې په حدیث ترمذی کې راغلی دغه تفصیل بیان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ازمکه شهادت دارې پر ازمکه باندې چې چا کم اعمال کړی دي نو د ازمکه او پاغه باندې گواهی وکي په کم ځای باندې تا منز کړی دي د ازمکه گواهی وکي چې الله تعالی په دې باندې منز کړی دي کم ځای کې تا jihad کړی دي یا کم ځای کې تا غلا کړی دي هر څه چې کړی دي بد کړی دي اخري کړی دي د ازمکه او پتا باندې گواهی کوي یو ماجن په داورت باندې تو حدیث اخبارها بیانې و د ازمکه خپل خبرونه به ان ربک او حالها دا په دې وجه باندې به ان ربک چې استاد رب او حالها حکم یې کړی دی د ازمکه ته الله تعالی په دې ازمکه ته حکم وکړي چې پتا باندې چا څه کړی دی دا بیان کا نو بس دا و بیان وکړي چې چا په څه کړی دی دا غي بیان وکړي چې الله تعالی دی انسان دا کړی دی دی انسان دا کړی دی دای ښه عمل کړی دی دای بد عمل کړی دی به ان ربک او حالها یوم ایذ یصدر الناس په دغه ورځ باندې یصدر الناس راوځي به خلک د قبرونو ناشته تن ډلې ډلې لیرو اعمالهم در لپاره چې ویني در لپاره چې خود له شغې ته اعمالهم عملونه داغي یو قولم په سرین دارې دا یصدر الناس نو مراد دې د قبرونو راوتل تی مراد دی یعنی ژوندۍ بکړلې شي د قبرونو نو راپاسي ژوندۍ بکړلې شي الله تعالی دا قیامت ولې راولي دا دوباره خلق الله تعالی ولې ژوند کوي لیرو اعمالهم در لپاره چې خود له شدی او ته اعمال دغي اعمال به ته خود له شي دویم قولم په سرین داره یو میدان په دغورت باندې یس درون ناس روان بشي را واپس بشي خلق د میدان محشر نه اشتا تن ډلې ډلې نو سوک پر روان شری جنت پر طرف باندې، نو سوک پر روان شری جهنم پر طرف باندې. لیورو اعمالهم دیر پر چو خود له شغیت اعمال دغی، نو جنتیانو ته دغی په جنت کې دغی اعمال دغی نتیجه وته ملوش، او جهنمیانو ته په جهنم کې دغی د اعمالو نتیجه ملوش. لیورو اعمالهم چو خود له شغیت اعمال دغی، یعنی جزاء اعمالهم تی مراد ده، یا د اعمال مراد تی عمل نامه تی مراد ده. فمی عمل مثقال ذره، دا پنځم حالت الله تعالی ذکر کړي د قیامت. فمی عمل مثقال ذره، نو چا چې عمل کړی په مقدار دی ذری باندې، خیر نیکی یره وی بنی دی اغه لره اغه به ویني. ذره څه ته ویل کیږي؟ مخکې قران کریم کې دغه بار بار تفصیل بیان شوی دی. ذره ویل کیږي، یو قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي، دا نری میګه چره دا سور میګه، بس دغه ته ویل کیږي ذره، یا د میګي سر ته ویل کیږي، او یا ذره ویل کیږي د نور د شعاعګانی چې په یو سوري کې راشي پای کې غدو لخکاری، هغه ته ویل کیږي ذره. دا کینادر ډیر کم عمل لا، یعنی که چا نیک عمل کړی په مقدار دی ذری باندې، یره هغه له بویني. و مې عمل مثقال ذره، او چا چې عمل کړی په مقدار د ذری باندې شرن د بدی، یره وی بنی هغه لره. د دیو جن د الله تعالی پیغمبر خو ویل کنا، لا تحقرن من المعروف شان ولو ان تلقاك بوجه طلق. د الله تعالی پیغمبر وای دا یو نیکی چې دام کم مګنه، اوس دا معلومه نه ده چې د انسان د نیکو اعمالو چابړې، د نیکو اعمالو تله دا په کم یو عمل باندې درنیږي، په یو باندې درنې دیم شي. کله چې ستا کله چې تاله تول کوي دغه دکاندار دغه تور کوي، نو په یو ټماټر باندې هغه تله درنیږي هم سپکیږي هم پاغې باندې، نو په دې یو عمل باندې په دې یو نیکۍ باندې ستا د نیکو اعمالو تله درنېدلی هم شي، او که دا پکې نه نو سپکېدلی هم شي. یو عمل دی د نیکو اعمالو نه بد عمل دی زیات شو تباه و برباد شولی، یو عمل دی د نیکۍ زیات شو د بد اعمالو نه کامیاب شولی. دیو جن د الله تعالی پیغمبر وای چې نیک اعمال چې لږ کم مګنای. اکثر خلک داسې وای کنه، مړه وای دا خبره سه پرز خو نه ده، الکه پرز نه خو سنت خوده کنه، پرز نه ده نو نفل خوده کنه، پرز نه ده نو مستحب خوده کنه، ولی دغه یو نیکۍ ته ته محتاج نه په قیامت کې. د الله تعالی پیغمبر وای چې دغه یو نیکۍ چې لږ کم مګنه. الله اکبر.